อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เริ่มรายการหลังจากเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะได้ยินเสียงดิฉันท่านผู้ฟังก็คงจะนึกออกแล้วล่ะค่ะว่าคงจะต้องเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนเพราะว่าจะเป็นช่วงของการสักการะนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคม2558นะคะก็เรียกว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2558กันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน1ปีมาแม่นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วท่านก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของทางวัดด้วยค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วก็ของปี2558นี้โยมก็ขอหยิบยกเอาประเด็นปัญหาที่ทางคุณประพิมพ์หล่อคุ้มทองได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถามเลยเจ้าค่ะคือคุณประพิมพ์นี่ก็มีสามีเป็นคนสิงคโปร์นะเจ้าคะแต่ก็เป็นคนสิงคโปร์ที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าน่าจะเป็นพุทธทางลัทธิเต๋าอย่างที่คุณประพิมพ์ว่ามานะเจ้าคะทีนี้ก็มีคำถามอาจจะเป็นระหว่างสามีภรรยาเจ้าคะก็มีการพูดคุยกันนี่แหละก็เลยเกิดเป็นคำถามที่ว่าทำไมพระไทยถึงกินเนื้อสัตว ์ แล้วก็พระจีนเนี่ยจะไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือเป็นมังสวิรัตนะเจ้าค่ะเพราะว่าทั้งสองศาสนาเนี้ยก็เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันทีนี้คุณประพิมพ์ก็ตอบสามีไปว่าเข้าใจว่าพระไทยเนี่ยไม่ได้ทำกับข้าวฉันเองต้องออกไปบิณฑบาตดังนั้นพระไทยก็เลยเลือกฉันไม่ได ้ พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนถวายอะไรมาก็ต้องฉันไปตามนั้นนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายกินง่ายอะไรว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็เป็นคำถามเป็นคำตอบที่คุณประพิมพ์ตอบสามีไปนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้พอสามีถามว่าอ้าวถ้าศีล5ข้อบอกว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมทางพระทางศาสนาพุทธของเราเนี่ยไม่สอนพุทธศาสนิกชนว่าใส่บาตรพระด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะเจ้าคะคือแบบไม่ต้องเอาเนื้อสัตว์มาถวายพระก็เลยอันนี้แหละคุณประพิมพ์ก็ไม่สามารถตอบสามีซึ่งเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันนี่แหละแต่อาจจะเป็นลัทธิทางเต๋าก็เลยกราบนมัสการขอความคำชี้แจงจากพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาสักการะตรงประเด็นที่คุณประพิมพ์ได้เขียนถามมาด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มีภิกษุรูปหนึ่งคุณเดินใ จ อันนี้มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลละ เจ้าค่ะ ภิกษุรูปนี้เขาก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ไปยังเรือนหลังหนึ่งที่เป็นโยมอุปตักของท่านนั่นแหละพอไปที่เรือนหลังนี้ก็ไปบิณฑบาตอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะ ก็ปรากฏว่าในสมัยนั้นเนี่ยเพิ่งมีลูกโคที่คลอดออกมาใหม่ๆอยู่ในเรือนของโยมอุปถากนี่แหละแต่ลูกโคที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยแม้รูปร่างท่าทางของมันก็น่าดูชมนะผิวสีของมันเนี่ยก็เป็นสีเหลืองคล้ายกับเสือเลยหัวแดงเนี่ยนะตอนแรกๆออกมามันก็ยังไม่แดงทีเดียวใช่ไหมผิวหน้ามันก็เหลืองๆอย่างเงี้ยเหลืองๆแดงๆเนี่ยภิกษุนั้นก็จ้องมองดูที่ลูกวัวตัวนี้นะจ้องชนิดแบบจ้องเขม็งเลยเนี่ยนะโยมคนนั้นที่เขาเป็นอุปถากเนี่ยเขาถามว่าพระคุณเจ้ามองทำไมมีความประสงค์อะไรภิกษุรูปนี้ก็เลยบอกว่าอาตมาต้องการหนังของมันบอกงี้ใช่ปะอุบาสกคนนั้นก็เลยฆ่าลูกวัวตัวนั้นซะแล้วก็เอาหนังถลกนั้นเนี่ยให้เดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วก ็ เอามอบให้กับภิกษุที่เป็นตัวเองอุปถากอยู ่เจ้าค่ะ นั่นคือภิกษุบอกว่าต้องการหนังของมันอุบาสกคนนี้ก็ฆ่าลูกวัวตัวนั้นแล้วก็ถลกหนังออกให้ภิกษุรูปนั้นทันทีตอนนั้นเลยใช่ป่ะคุณเดชใจลองนึกภาพตามนะอุบาสกคนนี้เขาผูกขาวัวเอาไว้ให้มั่นล็อกคอมันเอาไว้รับมีดให้คมกริบและขณะที่จับคอมันล็อกเนี่ยเอามีดจรดที่คอหอยของมันเนี่ยสไลซ์กำลังปาดเข้าไปผ่านผิวของมันเห็นหนังขาวๆผ่ ผ่านทะลุหนังเข้าไปเห็นเนื้อแดงๆเลือดค่อยๆซึมออกมาผ่านทะลุหนังเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปมีเส้นเลือดเส้นอะไรต่างๆออกมาเลือดค่อยกระฉูดทะลักออกมาผ่านเนื้อผ่านเลือดตรงนี้เข้าไปเข้าไปถึงหลอดลมของมันลมก็ฟูดฟูดออกมาขณะนั้นวัวก็ร้องโอ๊กโอ๊กแล้วจะต้องมีดเนี่ยเข้าไปสรุดจรดอยู่ที่กระดูกคอของมันตรงนั้นชั่วตรงนี้วัวตายใช่ไหม ชั่วค่ะ อุบาสกคนนี้เขากำลังทำอยู่เนี่ยเฉาะที่ข้อเท้ามันทั้งสี่เท้าเอามีดค่อยๆปาดหนังออกมาแต่มันไม่เข้าใจว่าภิกษุรูปนี้ยืนอยู่ตรงนั้นได้ไงหรือว่าเขาอาจจะเอาม่านมากั้นเอาไว้ถ้าม่านมากั้นเอาไว้มันก็ยังจะต้องมีกลิ่นคาวเลือดมีเสียงร้องของวัวโอ๊กโอ๊กอยู่ตลอดเวลาหรือว่าภิกษุนั้นออกจะเดินห่างไปอีกหน่อยก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าอุบาสกคนนี้เขาทำเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ปาดเนื้อออกมาไม่ใช่เนื้อเอาหนังเนี่ยมาห่อไว้มอบให้ภิกษุคนนั้นทันทีตอนนั้นเลยใช่ป่ะภิกษุรูปนั้นก็รับแผ่นหนังนั้นมารับแผ่นหนังมานะก็เอาผ้าจีวรของตัวเองเนี่ยห่อแผ่นหนังนั้นมาห่อมาก็รับอาหารมาด้วยก็เดินกลับวัดใช่ป่ ะ ในระหว่างที่เดินกลับมาเนี่ยปรากฏว่าแม่โคของลูกโคตัวนั้นเนี่ยลูกวัวตัวนั้นเนี่ยก็ด้วยความรักลูกก็เดินตามภิกษุพวกเนี้ยผู้ที่เอารับแผ่นหนังไปเนี่ยเดินตามไปข้างหลังนะจนไปถึงวัดนู่นน่ะพอไปถึงวัดเนี่ยพวกภิกษุก็ถามอ้าวท่านไปบิณฑบาตที่ไหนมาล่ะทำไมแม่โคเดินตามมาข้างหลัง เจ้าค่ะ ภิกษุรูปนี้ว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมแม่โคเดินตามมาปรากฏว่าในขณะนั้นที่จีวรของตัวเองเนี่ยมีเลือดเปื้อนออกมานั่นก็คือเลือดของลูกวัวที่มาจากแผ่นหนังนั่นแหละทะลุออกมาให้เห็นว่าเอ้ยจีวรเปื้อนเลือดอย่างพวกภิกษุก็เลยเอ้าทำไมจีวรของท่านเปื้อนเลือดไหนเอามาดูข้างในเป็นไรเห็นแผ่นหนังคุณเตือนใจ แผ่นหนังลูกวัวนะเจ้า แผ่นหนังลูกวัวนั่นแหละ เรื่องก็เลยแดงขึ้นว่าเอ้าไหนทำไมท่านได้แผ่นหนังนี้มายังไงอ๋อผมบอกโยมอุปถากว่าต้องการหนังของมันเอ้าเขาฆ่าเลยเหรอโหนี่คือท่านชักชวนให้เขาฆ่านั่นคือภิกษุรูปเนี้ยชักชวนให้อุบาสกคนนั้นเนี่ยเขาฆ่าลูกวัวตัวนั้น เพราะคำพูดของท่านนะฮะทำให้เขาฆ่าใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือท่านก็ไม่ได้ทำเองใช่ไหม เจ้าค ่ ะ แต่ว่าก็โยมคนนั้นก็เป็นคนทำใช่ปะ แล้วค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้าข้อความตรงนี้นะคุณเดชเป็นเรื่องราวที่มีจริงๆในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังสามารถไปหาอ่านได้เลยเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่5ข้อที่17อยู่ช่วงแรกๆของเล่มนั่นแหละเล่มที่5ข้อที่17ก็จะมีเรื่องพวกนี้เรื่องของภิกษุใจร้ายรูปหนึ่งแล้วก็คือคุณเป็นคนปรารภให้เกิดสัตว์เนี่ยมันตายเกิดขึ้นณตรงนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าเอางั้นภิกษุห้ามใช้หนังห้ามใช้เครื่องหนังตอนแรกหนังแผ่นใหญ่ไม่ให้ใช้นะต่อมาก็ไม่ให้ใช้เครื่องหนังทั้งหมดเลยและนี่คือเรื่องเดิมมาเป็นงี้นะ เ รื่องต่อๆไปมีข้อยกเว้นยังไงอาตมาจะไม่พูดถึงแต่เฉพาะตรงจุดนี้นะว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ใช้และแล้วปรารภอะไรปรารภเหตุที่ว่าภิกษุผู้นี้ชักชวนให้คนเขาฆ่าสัตว ์ ตัวเองไม่ได้ทำเองนะแต่คุณชักชวนให้เขาฆ่าสัตว ์ ทำไมถึงเล่าเรื่องนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าพระเนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยเอาทำหมูมาทำเนื้อมาการบอกเนี่ยทำไมแล้วคุณไปเอาหมูเอาเนื้อมาได้ไงคุณก็ต้องฆ่ามันนะเพื่อที่จะเอาเนื้อมันถูกไหมล่ะ เจ้าค่ะ ซึ่งการกระทำแบบนี้มันไม่ดีอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่อาตมายกมาก่อนแต่จะยกพระสูตรให้ก่อนพระสูตรที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายคุณเตือนใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวาณิชสูตรที่บอกว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่พึงทำการค้าขาย5ประเภทนี้สองในการค้าขายที่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำคือเป็นอากรณียกิจก็คือการค้าขายสัตว์คือค้าขายสัตว์เป็นและ2คือการค้าขายเนื้อสัตว์คำว่าค้าขายเนี่ยคือหมายถึงซื้อและขายก็จะหมายถึงสมมติว่าเราเป็นแม่ค้าเขียงหมูเนี่ยนะคุณไปซื้อหมูมาจากโรงฆ่าสัตว ์ แล้วคุณก็ขายหมูใช่ไหมการค้าขายของคุณแบบเนี้ยไม่ควรทำเป็นกิจการที่ควรเลิกอย่าไปทำมันหรือคุณเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วคุณก็ขายหมูเป็นๆเนี่ยให้โรงฆ่าสัตว์แต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำการค้าการขายนี่อย่าไปทำมัน เจ้าค่ะ มันไม่ดีเป็นอากรณียกิจตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับประเด็นแรกคุณเดินใจที่พูดถึงว่าคุณไปบอกให้เขาทำคุณไปปรารภสัตว์ให้ฆ่าใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อการขายตรงดีป่ะอย่างตอนที่อุบาสกคนนั้นเขาฆ่าวัวต่อหน้าพระให้พระเห็นเนี่ยโอ้ยบางคนรับไม่ได้เอางั้นก็ห่างไปสัก วาหนึ่งสองวาเอาม่านกั้นเอาไว้โอ้ยก็ยังได้ยินเสียงยังได้กลิ่นรับไม่ได้งั้นคุณห่างไปสักร้อยเมตรร้อยเมตรก็ยังเห็นว่ามีเลือดพุ่งอยู่มีอะไรอยู่โอ้ยยังรับไม่ได้งั้นคุณห่างไปสักหมู่บ้านหนึ่งไอ้กิจกรรมการฆ่าเนี่ยห่างกันไปแต่คุณสั่งทางนี้ใช่ไหมแล้วเขาฆ่าอยู่ทางนู้นห่างกันไปเท่าไหร่เท่าที่เราจะสบายใจนั่นตัวนี้มันคือเรื่องของการค้าขายละเขาทำตรงนู้นแล้วเขาก็ส่งมาให้คุณคุณไม่เห็นหรอกว่ากิจกรรมการฆ่ามันลงมีดยังไงเลือดมันกระฉูดยังไงวัวหรือหมูมันร้องกีดกีดขึ้นมาเนี่ยมันร้องยังไงกลิ่นเราก็ไม่ได้เห็นเขาทำอยู่หลังม่านเขาทำอยู่หลังกำแพงซึ่งกำแพงนี่มันกระทึบหมดไม่เห็นว่าข้างหลังเนี่ยกิจกรรมการฆ่าเนี่ยมันคืออะไรแต่ที่เขาฆ่าเนี่ยก็เพราะว่าปรารภที่คุณสั่งนั่นแหละคุณสั่งเนี่ยเขาถึงทำคุณส่งหมูเป็นไปให้เขาเขาถึงทำพอเขาทำหมูเป็นให้เป็นหมูตายแล้วสไลซ์แบ่งมาเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วส่งมาตามห้างสรรพสินค้าค่าเท่ากันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆเห็นว่ามันเป็นยังไงยังไงลองนึกถึงภิกษุรูปนั้นนะคุณจะนะภิกษุรูปนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการหนังวัวแล้วเขาเดินไปเดินกลับวัดไปพอตอนเย็นอุบาสกนี้เขาก็เอาหนังลูกวัวตัวนี้ไปให้มันไม่ได้ต่างอะไรกันกับภิกษุรูปนั้นยืนอยู่ตรงนั้นรอเอาหนังตรงนั้นไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนปรารภให้มีการเอาหนังวัวอุบาสกนั้นก็ทำหนังวัวแล้วก็มอบให้เพียงแต่ทำห่างกันมาเหมือนจึงเป็นระบบของการค้าขายในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าซึ่งมันเป็นการเบียดเบียนเต็มๆแน่นอนคือเลี้ยงโตขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันตายอ่ะเอาเนื้อเอาหนังของมันเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้ซึ่งมันก็เอาคนซื้อนั่นแหละมาปรารภให้เกิดเหตุคนฆ่าเอาคนกินนั่นแหละมาปรารภให้เกิดการฆ่าเขาถึงเลี้ยงขึ้นมาเพื่อให้มีการฆ่ากันมีการเบียดเบียนกันซึ่งมันไม่ดีอ ่ ะอันนี้คือแบบเรากำลังพูดถึง supply chain น ะ ส่วนที่จ่ายเข้าโรงฆ่าสัตว์คือหมูเป็นส่วนที่จ่ายออกมาคือเนื้อหมูเป็นชิ้นๆคุณนำมาขายตามตลาดต่อไปอีกเราไปซื้อเนื้อหมูจากตลาดมาทำกินนะเราก็รับต่อมาอีกนะซึ่งเราก็เป็นคนซื้อมามันก็แบ่งความไม่ดีมาด้วยแบ่งความไม่ดีนี่คือประเด็นที่สองนะประเด็นที่สองว่าไม่ควรจะไปค้าขายคือซื้อมาด้วยขายด้วยนี่ยิ่งโดน2ดอกใช่ไหมทั้งซื้อและขายคืออย่างเคียงหมูเป็นต้นนะแล้วถ้าเราไปซื้อมาแต่เราไม่ได้ขายเราซื้อมากินของเราเองนี่ก็โดนดอกหนึ่งคือตรงซื้อหรือถ้าเราไปทํากับข้าวเปิดร้านอาหารคุณไปซื้อหมูมาจากตลาดแต่ว่าคุณขายไม่ได้ขายหมูสดแต่ว่าขายที่มันแปลงรูปปรุงเรียบร้อยแล้วนะมันก็มีทั้งซื้อและขายอ่ ะ ม ัน ก็จะโดนมากน้อยแตกต่างกันไป ค ำว่าโดนในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่มันไม่ควรจะทำนะคำว่าไม่ควรทำเนี่ยก็คือหมายความว่าควรหลีกเลี่ยงคำว่าควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือไปหาอาชีพอย่างอื่นทำซะต้องวางแผนว่าจะเลิกเมื่อไหร่แต่ที่ไม่ทำเลยคือแบบต้องเลิกเดี๋ยวนี้เลยคือการฆ่า ค่ะ คือฆ่าเองเนี่ยต้องเลิกเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปทำมันเลยแล้วที่เล่าเรื่องที่หนึ่งมาให้ฟังเรื่องของภิกษุใจร้ายที่แบบไปปรารภให้เขาฆ่าเนี่ยเพื่อที่จะมาบอกประเด็นนี้แหละว่าการแม้แต่ปรารภให้เขาฆ่าคือตัวเองไม่ได้ฆ่าเองนะแต่เป็นเหตุชักชวนให้เขาทำเหตุชักชวนให้เขาทำก็ไม่ดีเหมือนกัน ก็บาปเหมือนกัน บาปแน่นอนคุณตัวใจบาปแน่นอนคือเราไม่ได้ฆ่าเองแต่บอกเฮ้ยแกไปฆ่าหมูมากินสัก2โลสิคุณไม่ได้ทำเองนะแต่คุณไปเป็นเหตุให้เขาไปฆ่าเนี่ยคือเหตุให้ปรารภให้ฆ่าเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมสั่งให้ทำสั่งให้ทำการสั่งให้ทำแบบจริงๆเลยว่าเอาหมูตัวนั้นเอาหมูตัวนี้ไปชี้ว่าสัตว์ตัวนี้ต้องตายสัตว์ตัวนี้ต้องอยู่การชี้แบบนี้ก็หนักขึ้นไปอีกใช่ไห ม คือมันใกล้เคียงจุดที่แบบจะลงปังต อ ใกล้จุดที่มันจะเชือดเท่าไหร่เนี่ยตัวนั้นคือมีความบาปก็เพิ่มดีกรีขึ้นไปจุดตรงที่เชือดพวะเนี่ยโอ้โหบาปมากบาปมากคือถ้าคุณนำมาอยู่บ่อยๆยิ่งเป็นสัตว์ใหญ่ไม่ต้องทำบ่อยๆทำทีเดียวก็ไปลงนรกได้แต่ถ้าคุณใกล้เข้าไปตรงนั้นเจ้าคุณชี้ตัวนั้นหรือชี้ตัวนี้อันนี้ก็แบ่งบาปมาด้วยน ะ บาปที่ใกล้เคียงจุดนั้นอ้าวถึงแม้เราจะไม่ได้ไปชี้ว่าตัวนั้นตัวนี้แต่เราสั่งแบบลอยๆสั่งแบบลอยๆก็บาปเหมือนกันนะแต่ก็จะบาปลดลงมาหน่ อ ยทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ไปสั่งแบบลอยๆเราแค่แบบพูดเรียบๆเคียงๆนะว่าไปเอาเนื้อหมูมาหน่อยแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยเอาเนื้อหมูเขาต้องเอาไปยังไงอ่ะเขาต้องฆ่าอยู่ดีก็ปรารภอยู่ดีอ่ะก็ชักชวนให้เขาทำอยู่ดีหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้บอกว่าให้ไปเอาเนื้อหมูมาแต่คุณไปซื้อจากตลาดมาแต่ซื้อจากตลาดนี่ก็ห่างออกไปอีกหน่อยนะแต่ก็แบ่งบาปมาด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าตอนที่คุณไปซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมีดีมานด์สัพพลาย นั่นคืออุปสงค์อุปทานในของการตลาดคําว่าตลาดเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีคนซื้อคนขาย น ะเป็นสิ่งที่ว่าคุณไปซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องลงไว้แล้วอ๋อมีคนซื้อเท่านี้เขาก็ต้องไปค่าเท่านั้นอย่างนี้ก็ชักชวนให้เขาทําอยู่ดีนะการชักชวนให้ทําแบบเนี้ยมันไม่ดีนะชักชวนยิ่งใกล้จุดที่จะลงปังตอเท่าไหร่มันก็ยิ่งบาปขึ้นไปมากเท่านั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นประเด็นตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพระไงคุณเตือนใจที่มาต้องการจะพูดในที่นี้นะมันเรื่องของโยมด้วย มันเกี่ยวกันหลายฝ่ายนะเจ้าค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะโยมเนี่ยถ้าเขาชอบกินหมูอ่ะหรือเขาชอบกินเนื้อเขาอย่างที่เขาชอบแหละมาใส่บาตรพระ เจ้าค่ะ ถ้าสมมติว่าโยมทุกคนไม่กินหมูใช่ป่ะไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ป่ะเอาพระจะกินอะไรก็ต้องกินอย่างที่โยมกินจบเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจะมาโทษพระว่าไอ้พระทำไมไม่บอกไม่สอนก็นี่อ่ะพระพุทธเจ้าบอกไม่บอกไม่สอนอยู่แล้วอยู่ในพระสูตรต่าง ๆเจ้าค่ะ ใช่ป่ะอยู่ในวานิชสูตรบอกเฮ้ยอย่าค้าขายนะแต่ว่ามันแบบอยากกินนะใช่ไห ม แบบว่าผมก็อยากกินหมูปิ้งอยากกินเนื้อย่างเกาหลีอยากกินนั่นนี่ทำไงอ่ะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็บอกอยู่เนี่ยว่าอยากค้าขายแล้วกินอะไรอ่ะก็กินอย่างอื่นก็ได้มันไม่ตายหรอก เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเราเป็นทาสของลิ้นนะใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องกินอันนั้นอันนี้อันนี้คือคุณเป็นทาสของลิ้นมันไม่ดีอันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้พ้นจากความเป็นทาสให้เป็นอิสระจากทางลิ้น ค ำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ให้เบียดเบียนใครให้แบบว่าอยู่กันอย่างสันติสงบเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราสามารถคุมลิ้นของเราได้ในการที่เราจะไม่อยากกินสิ่งที่มันแบบว่าต้องกินอันเนี้ยถ้าไม่กินไม่ได้ว่ามันอะไรมันอร่อยชอบ ก็ คุณเลยก็เลยต้องไปฆ่ามันทำไมแต่ฆ่ามันแล้วรู้สึกบาปก็เลยไปชักชวนให้คุณเนี่ยเขาทำแทน เจ้าค่ะ นะโดยการไปสั่งเขาแม้สั่งก็ยังรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดอยู่งั้นก็ไปแค่ไปซื้อจากตลาดซื้อจากตลาดก็มีส่วนแบ่งบาปมาด้วยแน่นอนมันแน่นอนจะได้มาพูดยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์เล่ามาตรงนี้เนี่ยโยมคิดว่ามีเรื่องนึงที่อยากจะขอหยิบยกขึ้นมานะเจ้าค่ะใกล้เคียงกันก็คือในร้านอาหารบางร้านนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีสัตว์เป็นๆเลยละมาเดอแบบว่ายน้ำ ตู้ไว้ เจ้าค่ะแล้วก็จะคนก็จะไปชี้อันนี้โยมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเมื่อเร็วๆนี้โยมได้เดินทางไปเซี่ยงไฮ้นะเจ้าค่ะไปเมืองนิงโปเจ้าค่ะก็แปลกใจว่าภัตตาคารเขาเนี่ยเจ้าค่ะทุกภัตตาคารเลยจะมีเนี่ยเจ้าค่ะข้างล่างเนี่ยต้องไปเลือกก่อนว่าจะเอาทานอาหารอะไรแล้วมันจะมีสัตว์พวกนี้เจ้าค่ะแล้วก็ให้ไปชี้แล้วก็เขาถึงจะทำขึ้นมาให้เราแล้วก็ค่อยนั่งบนห้อง อ ันนี้มันก็เป็นเมืองจีนนะเจ้าค่ะก็ไม่ยิ่งกว่าเราเลยเจ้าค่ะว่าไปชี้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ย้อนมาที่คำถามของท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะซึ่งสามีก็เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วคนจีนก็เป็นคนศาสนาพุทธถูกไหมเจ้าค่ะยังทำอย่างนี้เลยอันนี้มันก็ยิ่งบาปใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะเรียกว่าไปชี้ให้เขาตายจะเอาตัวนี้แหละปลาตัวนี้กุ้งตัวนี้ยิ่งแย่ใหญ ่อันนี้คือไม่ดีมากมากเลยคือ เจ้าค่ะ เป็นบาป บาปโดยตรงเลยนะเจ้าค่ะ เราก็อย่าไปกินอย่างนั้นนะเราก็อย่าไปกินอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นเหตุปรารภให้เขาต้องมาตายคือในสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมัยอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเล ี้ ยงเพื่อฆ่าคือคุณเลี้ยงหมูมาเลี้ยงเนื้อมาเลี้ยงวัวมาเนี่ยเพื่อที่ให้มันตาย เอ าม ันเป็นเนื้อไก่ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ ใช่เอามันเป็นเนื้อมันไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติแล้วมันตายเองมันไม่มีอย่างนั้นคือมีอยู่น้อยมากซึ่งเนื้อที่รับประทานได้สำหรับภิกษุเนี่ยก็คือเท่าที่เรามาพิจารณาดูเนี่ยก็คือมีเนื้อที่มันตายเองหรือว่าสัตว์นั้นมันยอมตายเพื่อที่จะให้เป็นเนื้อเรื่องนี้เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่ท่านพระเทวทัตมาขอว่าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตการไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อตลอดชีวิตของภิกษุก ็ คือกินเจไปเลยเนื้ออะไรไม่กินทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตเพราะบางทีเนื้อที่มันเป็นกัปปิยะที่มันเหมาะสมที่รับประทานได้มันก็มีคือตรงนี้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยงั้นสุดโต่งแล้วคุณกินเจหรือคุณไม่กินเนื้อมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามีภิกษุบางรูปในสมัยพุทธกาลเนี่ยป่วยแล้วก็ต้องกินน้ำต้มเนื้อถึงจะหายป่วยก็มี อัน นี้เป็นเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทเพื่อนของนางวิสาขาคนหนึ่งมีใจศรัทธามากเลยเดินไปในวัดใครป่วยใครอะไรก็ช่วยดูแลภิกษุเนี่ยต้องการอะไรจัดหาให้หมดมีภิกษุรูปหนึ่งป่วยด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งต้องกินน้ำต้มเนื้อถึงจะหายดีขึ้นมาได้หล่อนก็ไปเที่ยวหาเนื้อ โอ้ยหาเนื้อที่เป็นกัปปิยะกัปปิยะนี่คือหมายถึงเหมาะสมที่ภิกษุจะทานได้เนี่ยเช่นเนื้อที่ตายเองเนื้อที่เขายินดีสละให้ไม่ได้เกิดจากการที่ไปเบียดเบียนเขาเนี่ยไม่มีเลยนางหาไม่ได้ก็เลยปาดเนื้อที่โคนขาของตัวเองเนี่ยเอามาต้มให้กินปาดเนื้อออกเลยนะเนื้อตัวเองเนี่ยปาดออกมาต้มให้กินเนื้อภิกษุหายก็ด้วยความอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละทำให้เนื้อที่โคนขาของเธอนั้นก็งอกขึ้นเต็มเหมือนเดิมนั่นคือพยายามหาเนื้อที่เป็นกัปปิยะไม่เจอก็สละเนื้อของตัวเองเอามาทําเป็นยาอย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าด้วยความที่ต้องให้เนื้อมันเหมาะสมกับภิกษุที่จะรับประทานได้ เจ้าค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงพวกนี้เยอะแยะ เจ้าค่ะ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค้าอาจจะมีอยู่แต่ว่ามีเป็นส่วนน้อยพวกนั้นก็จะเป็นของคนชั้นต่ําที่เขาจะกินกันแต่ส่วนพวกชนชั้นสูงเนี่ยเขาจะไม่กินอันนี้คือดูจากบันทึกของพระสันจันจังน ะ ในช่วง100-200ปีหลังจากพุทธกาลเนี่ยเขาไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปพุทธิยมาประเทศจีนเนี่ยอย่างเรื่องราวที่เราเคยดูเรื่องของไซอิ๋วเนี่ยนะ okay. คือพระสันจันจังเนี่ยคือเรื่องนี้มีจริงๆนะ แล้วก็หลวงจีนฟ้าเหียนกับพระสันจันจังเนี่ยก็ไปคนรอบแต่ก็จะมีบันทึกของเขาอยู่เรื่องพวกนี้ว่าในอินเดียสมัยนั้นไม่มีการกินเนื้อสัตว์พวกที่กินเนี่ยเป็นพวกนายพรานพวกที่แบบไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่มีนาไม่มียุ้งฉางไม่มีข้าวก็ต้องไปฆ่าเนื้อฆ่าอะไรเบียดเบียนคนอื่นกินแต่เป็นของที่ไม่ดีมันเขาไม่ทำกันแต่สมัยนี้มันกลับเป็นเรื่องดีนะหุ้นของบริษัทที่อุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าโอ้โหก็ขึ้นเอาอุตสาหกรรมประเภทนี้กลับเฟื่องฟูนะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็มีอันจะกินกันแต่ว่ามันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นอันนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะ ม ันไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าผู้ที่กินนั่นเองผู้ที่กินคือถ้าพระรับมาพระไม่กินก็ได้นะทำไมพระจะต้องกินทุกอย่างที่รับมา เจ้าค่ะ มันไม่จำเป็นคือมันอาจจะไม่ถูกธาตุมันอาจจะไม่เหมาะสมที่จะกินก็ไม่กินก็ได้เพราะนั้นที่คุณประพิมพ์บอกว่าพระทำอะไรเองไม่ได้รับมาก็ต้องฉันไม่จำเป็นพระรับมาไม่ฉันก็ได้ ใช่ ไหมแต่ที่ฉันน่ะทำไมถึงฉันทำไมถึงกินก็มันติดใจในรสมันชอบกินมันก็กินดิแต่ถ้าไม่ติดใจในรสว่าจะต้องกินอันนั้นหรือไม่กินอันนี้ก็กินอะไรก็ได้ก็กินอะไรก็ได้ไม่มีปัญหา ก็คือเข้ากับที่ว่าพระพุทธองค์สอนว่าต้องเป็นคนว่าง่ายกินง่ายอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่าเสียสละออกเรียนมาแล้วมาบวชแล้วโยมถวายอะไรก็ต้องฉันไปอย่างนั้นถูกไหมเจ้า ค่ะไม่ใช่เพราะว่าโยมถวายอะไรก็ต้องฉันเนี่ยมันไม่ใช ่ ก็จะไม่ฉันก็ได้คือบางอย่างเราไม่ชอบกินเราก็ไม่กินก็ได้ไงพระเนี่ยนะแต่สมมติโยมถวายอาหารพระเนี่ยประเด็นนี้มันคือเรื่องของบุญคุณต้องการบุญคุณไม่ใช่ว่าต้องการให้พระกิน เจ้าค่ะ แต่พระจะกินไม่กินคุณได้บุญอยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคไหมแล้วมันเป็นคนละประเด็นกันถ้าเราคิดว่าถวายพระต้องกินหมดสินี่คุณบุญคุณเศร้าหมอง อ๋อจ ้า ค่ะ แต่ถวายพระเพื่ออะไรก็พระเป็นเนื้อนาบุญน่ะทำไมพระถึงเป็นเนื้อนาบุญเพราะว่าท่านพิจารณาจึงฉันจิตของท่านสูงไม่ติดใจในรสการไม่ติดใจในรสพิจารณาจึงฉันจิตใจแบบเนี้ยมันเป็นจิตใจที่เป็นเนื้อนาบุญฉันถวายในภิกษุที่เป็นแบบนี้มันดีได้บุญ เจ้าค่ะ ถวายเพื่อเอาบุญน่ะไม่ใช่ถวายเพื่อจะให้ท่านกินโดยที่ไม่พิจารณา อ๋อเจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันคนละประเด็นกันคุณเดินใจ เจ้าค่ะ แล้วทีนี้พระพิจารณาอะไรแล้วจะกินได้อะก็พิจารณาอะไรที่มันกินแล้วจะไม่เป็นโทษไม่เบียดเบียนเขา เจ้าค่ะ เข้าใจไหมทีนี้โยมต่างหากที่ว่าชอบกินอะไรก็ใส่บาตรมางั้นท ี นี้ถ้าโยมทั่วโลกนะหรือคนที่เขาเอามาอาหารมาถวายพระอย่างเงี้ยก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยสมมตินะสมมติน ะ ก็ไม่มีปัญหาพระก็ไม่กินแล้วพระเนี่ยมันมีกฎอยู่ด้วยข้อหนึ่งที่ว่าถ้าไปขอเนื้อขอปลาขออาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยที่มันประณีตเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เราพูดว่าอาหารประณีตเนี่ยขอมาเนี่ยผิดแล้วกินเนี่ยก็ผิดเขาเรียกเป็นอาบัติแต่ไม่ได้มีบอกว่าขอผักขอหัวหอมขอกระเทียมเอามาใส่ในอาหารที่ปรุงเนี่ยไม่มีบอกว่าผิดนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นของเราคือว่าแม้อาหารประณีตพวกเนื้อสัตว์เนี่ยฉันอยากจะทำให้พระกินจะได้บุญมากๆ เจ้าค่ะ นี่คุณคิดไปเองมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญมากบุญน้อยว่าอาหารประณีตหรืออาหารหยาบไม่ได้เกี่ยวงั้นคนจนเขาก็ทำบุญมากๆไม่ได้มันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นบุญจะได้มากหรือได้น้อยมันไม่ได้เกี่ยวว่าอาหารหยาบหรืออาหารประณีตมันเกี่ยวว่าจิตของคนที่ให้เนี่ยประณีตไหมมีศรัทธาไหมก่อนให้ระหว่างให้หลังให้แต่ถ้าก่อนให้จิตประณีตมีศรัทธามีความน้อมไป ระหว่างให้จิตประณีตมีความศรัทธามีความเลื่อมใสหลังให้จิตประณีตมีความศรัทธามีความปลื้มใจโอ้ยนี่ได้บุญมากไม่ได้ระบุเลยว่าต้องอาหารประณีตนะต้องทำจากเนื้อแบบนั้นแบบนี้ไม่มีอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน ์ เพราะนั้นถ้าคุณต้องการจะให้การให้ทานของคุณบริสุทธิ์ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นอกรณียกิจอยู่แล้วเป็นกิจที่ไม่ควรทำเราก็ไม่ไปยุ่งตรงนั้นใช่ป่ะแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรที่มันเหลือนั่นแหละแล้วก็ทำอันนั้นล่ะแล้วทำอันนั้นเอาไปถวายพระพระจะกินไหมคุณจะไปแคร์อะไรเพราะคุณถวายเพื่ออะไรเพื่อต้องการบุญ เจ้าค่ะ ก็แค่นั้นเอง แต่โดยมากตามความคิดของโยมทั่วไปนะเจ้าค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็จะต้องถวายพระนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นจิตของพวกบรรดาพุทธศาสนิกชนหรือญาติโยมทั้งหลาย เขาจิตประณีตจิตประณีตอันนี้มันดีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ใช่ไหมล่ะถวายของประณีตด้วยจิตอันประณีตอันนี้มันดี เจ้าค่ะคณิยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามตรงนี้ว่าในปัจจุบันนี้ประชากรนี้ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นจากในสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยโบราณเยอะนะเจ้าคะประชากรในโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากดังนั้นเนี่ยการต้องการเขาเรียกว่าอาหารเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งใน4ปัจจัย4ของชีวิตของคนเรานี่ก็คือเรื่องของการอาหารถูกไหมเจ้าคะ mm-hmm. และอาหารนี่โดยมากก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยมีการถึงได้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าหรือว่าการเลี้ยงเพื่อที่จะบริโภคอย่างเงี้ยเจ้าค่ะฆ่าเพื่อมาบริโภคอันนี้ก็เพื่อที่จะต่อชีวิตมนุษย์เราให้ยืนยาวต่อไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนนี้หลายท่านที่ทำงานอุตสาหกรรมด้านนี้เนี่ยพอฟังงี้อาจจะใจไม่ดีนะเจ้าค่ะว่าอ้าวก็เราก็จำเป็นถ้าเราไม่ทำนี่มนุษย์ก็ไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าประเด็นนี้นี่พระอาจารย์จะมองว่ายังไงเจ้าค่ะ คืออาหารของมนุษย์ไม่ได้มีเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคุณเดินใจดูตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยเราไม่ได้กินแต่หมูแล้วก็เนื้อแล้วก็กุ้งแล้วก็อะไรอย่างเดียวแล้วก็กินข้าวด้วยแล้วก็กินผักด้วยไอ้ที่เขามาผัดกับไอ้ปูผัดกระเทียมพริกไทยเขาก็ใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็เขาใส่ต้นหอมด้วยเขาบอกว่าเราไม่ได้กินเนื้ออย่างเดียวเราถึงจะอยู่ได้เราก็กินอย่างอื่นก็ได ้เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเราไม่ได้ว่าจำกัดจะต้องกินเนื้ออย่างเดียวกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวใช่ป่ะ เจ้าค่ะ และที่บอกข้ออ้างที่บอกว่ามันต้องกินเพื่อที่จะอยู่ได้เนี่ยมันเป็นข้ออ้างของคำที่เราติดในรถถ้าบอกว่าเราไม่มีเนื้อสมมตินะถ้าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์อะไรเลยเรากินแต่ผักอย่างเดียวกินแต่ข้าวอย่างเดียวโอ้โหก็จะมองว่าแหมชีวิตมันติดชื่อมันจะไปอร่อยตรงไหนใช่ป่ะเพราะมันติดใจในรถไงเหมือนไม่ได้เรื่องที่ว่าข้ออ้างที่ว่าต้องมีโปรตีนอะไรต่างๆในทางโภชนาการน่ะโปรตีนจากผักก็มีโปรตีนจากถั่วก็มีโปรตีนจากอะไรก็มีในสารอาหารอย่างอื่นก็ได้ครบถ้วนถ้าเราจะเว้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อข้าออกไปก่อนนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเราพูดตามเหตุผลนะคุณเดชใจนะ เจ้าค่ะ เหตุผลเนี่ยเหตุผลของกิเลสก็มีนะคือถ้าเราติดใจในรสเหตุผลต่างๆมันก็จะออกมาจากเหตุผลของกิเลสฟังดูมีเหตุผลดีแต่ว่ามันก็มีการเบียดเบียนไงเป็นข้ออ้างที่ทำให้เกิดการเบียดเบียน เจ้าค่ะ แต่ถ้าพบว่าเราเล็งกันไว้ก่อนว่าเออฉันจะไม่เบียดเบียนใครมันจะมีทางออกอยู ่เจ้าค่ะ ทางออกก็คือว่าก็สารอาหารอย่างอื่นที่ได้จากสิ่งอื่นมันก็มี เจ้าค่ะ ใช่ไหม ทีนี้มีอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะโยมเกิดขึ้นกับตัวโยมเองก็คือใช้เลี่ยงเอาอย่างนี้เจ้าค่ะก็คือว่าที่ไปเนี่ยที่เขาไปชี้เนี่ยมันจำเป็นต้องชี้ใช่ไหมเจ้าค่ะโยมก็ไม่ชี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็พอเวลาเขาทำขึ้นมานี่ก็รู้ว่าคนอื่นเขาชี้อ่ะแต่ว่าพอขึ้นมาเราก็ทานด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมจะถือว่าบาปเยอะไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเลี่ยงเอาแต่ว่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตา ก็มีส่วน นิดนึง คืออย่างที่อาตมาบอกให้ฟังเมื่อสักครู ่ ว ่ าความบาปมันก็จะมีอยู่แต่มันก็จะน้อยลงตามลำดับมา ก็คือมีกรรมด้วยว่างั้นเถอะรับกรรมไปด้วยใช ่ ไหม ใช่ต้องรับไปด้วยมากหรือน้อยก็แบ่งกันไปตามที่คุณอยู่ใกล้กับจุดนั้นมากเท่าไหร ่เจ้าค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นก็คือเรื่องของการติดใจในรสชาติเกิดมาไม่ได้เฉพาะเจาะจงมาที่เรื่องของเนื้อสัตว์หรือไม่ใช่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะต่อให้คุณกินมังสวิรัติมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยแต่พอติดใจในรสชาติของความที่มันเป็นผักของความที่มันเป็นถั่วติดใจในรสชาติตรงนี้อันนั้นก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์เหมือนกันจิตใจมันก็ยังไม่สูงอ่ะจิตใจมันก็ยังติดในรสชาติอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ติดใจในรสชาติถ้าเราไม่ติดใจในรสชาติซะอย่างเดียวแล้วในการที่เราจะเข้าไปพัวพันในอุตสาหกรรมที่มันจะไม่ดีมันก็จะลดลงแต่มันก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นในการปฏิบัติของเราในเรื่องของทั้งชีวิตและจิตใจ จ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามของคุณประพิมพ์ที่พูดมาในที่นี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ดีในที่น่าสนใจว่าทำไมพระบางรูปกินพระบางรูปไม่กินอันนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าพระสงฆ์ในศาสนานี่มันแตกกันมาตั้งนานแล้วเราก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ถึงแตกแยกสาขาถูกไหมจ๊ะ ใช่ที่เขาแยกกันเป็นมหานิกายเป็นมหายานเป็นวชิรยานเป็นเถรวาทพวกนี้มันแยกแตกกันมาแล้วน ะ ซึ่งพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยความไม่ลงใจไม่มั่นใจตรงนั้นตรงนี้ก็เกิดขึ้นมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไปทีนี้เราทั้งหลายที่ศึกษาในคำสอนเนี่ยอย่างกรณีของคุณประพิมพ์ถ้ามีคำถามข้อสงสัยอะไรตรงนี้เขียนมาถามก็ได้หรือว่าเราก็กลับมาที่ตัวแม่บทกลับมาที่ตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนเอาไว้ประเด็นที่นี้เนี่ยอาตมาก็จึงยกเรื่องของภิกษุใจร้ายมาให้ฟังกันนะอยู่ที่พระไตรปิฎกเล่มที่5ข้อที่17แล้วก็ยกของเรื่องของวานิชสูตรคือการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายสัตว์เป็นที่เราพึงหลีกเลี่ยงไม่ควรทำนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราอย่าติดใจในรสชาติไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่ใช่เนื้อสัตว์ก็ตามไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นมังสวิรัติหรือไม่ใช่มังสวิรัติก็ตามจิตใจเราก็จะไปสูงในทางนี้ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาตอบประเด็นปัญหาแล้วก็สักการะพูดคุยธรรมะที่คุณประพิมพ์หล่อคุ้มทองได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้และก็แง่คิดหลายๆอย่างทางด้านธรรมะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมและก็สุดท้ายของปีพุทธศักราช2558นั้นก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนที่5เรากลับมาพบกันในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ